من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فلنتعلم الله سبحانه وتعالى vetëm atër e falenderojmë dhe vetëm për din, din dhe falje për për atër të Allah subhanahu wa ta'ala nuk ka kushtë pasë për saj dhe të cilin e u zonë Allah subhanahu wa ta'ala nuk ka kushtë që të shmanë dhe të humbas nga rukën drejt tërkajmë salavatën bi kërkurin tonë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam bi shokët e ti, bi familjen ti të pasta dhe në gjithë ata të cilin në ndjekin dhe pasen rrugën e ti dhe në ditën e kiametit. Të ndërruar me e zërë, kështë të mëndë në akë më parë, tema për cilë dhe të kasim në kësë, do tjetë rrët fitneve dhe shenjeve të kiametit, që do të namari pak kohë, do shtë një arë, ku do të përpiqemi që shpjegojmë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, hadithet e sakta të cilat i ka transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Ose në transmetimin e tyre Imam Buhariu ose Imam Muslimi. Pra janë hadithet sakta. Përse zgjodhëm të temë, kjo faktikisht është nga temat më të rëndësishme edhe është nga temat ku më së fakti flitet rrësat. Edhe sot, aktualiteti që neve në rëton, problemet e shumëta që kanë muslimanët, e pojmë të temë shumë të nevojshme që flitet rrësat. Edhe kjo ka qenë një për shkaqeve, se ndoshta shkaqe kryesor, që ne të zjedhim të temë. Përse ne zgjodhëm hadithet el muttafaqun alej, hadithet e sakta dhe cilët ka rënë dakord Imam Buhariu dhe Muslimi në transmetimin e tyre. Gavlera e Madhe qërkan këto dy libra të saktë. Gavlera e Madhe dhe pozita e lartë në mesin e muslimanëve, e mesin musliman qërkan këto libra. Libra më të saktë pas Kuranit janë këto dy libra. I pari është libri i Imam Buhariut, kurse i dyti është libri i Imam Muslimit. Këto janë dy libra më të saktë haditheve pas librit të Allahut. Edhe shumica e haditheve të sakta gjenden në këto dy libra. Edhe nëse përmendet ndonjë hadith në këto dy libra, besimtari musliman është i sigurt që të punojë në të, sepse janë hadithe të sakta. Kurse nëse hadithi është libra të tjerë, ka nevojë të sigurohet, sepse mund të që hadithit mos jetë i saktë, i vërtetë. Për sa i përket mënyrës së shpjegimit të këtyre haditheve, inshallah sot do të flasim, këtu do të jetë një pothuajse gjysmë e mësimit, ndoshta na e merr në disa pika të shkurtër, do të thjeshtemi, do të na e marrë një paradhonje përpara se të futemi në shpjegimin e haditheve, që është shumë e rëndësishme. Pastaj inshallah do të futemi në shpjegimin e haditheve. Mënyra shpjegimit të haditheve është që ne do të përkthejmë hadithin, do të përshtasim hadithin, ashtu si kurse inshallah është shumë e sakta. Pastaj do të flasim për dobit dhe mësimet cilat përfitohen nga këto hadithe. Dobit e nxjerra nga hadithe. Kur themi të ndërruar vëllezër, pika e parë që ka shumë rëndësi që ne ta dimë dhe ta mësojmë, hadithet që janë më të sakovari, sepse ky është një term që ne muslimanët e përdorim shumë. Kur thuhet hadithi më të sakovari, do të thotë që këtë hadith e ka transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Kjo është domethënë një bie elementare e thjeshtë që duhet ta dimë. Pra, hadithi gjendet te libri i Imam Buhariu dhe te libri i Imam Muslimi. Mirë po, cilat janë kushtet që duhet të plotësojë hadithi që të jetë më të popullare. Janë dy kushte. Kushti i parë, që origjina e këtij hadithi jetë te Buhariu dhe te Muslimi. Edhe nëse ndryshojnë fjalët e hadithit. Për shumë Imam Muslimi në transmetimin e vet, mund të shkojë në fjalë Imam Buhariu, mund të heqë në fjalë. Mirë po, origjina, baza themelore e hadithit është një. Kurse kushti tjetër është që transmetuesi i hadithit prej sahabëve, nga shokët e profetit, sahabi i cili e transmeton hadithin, të jetë i njëri. Edhe të transmetimin Buhariut, edhe transmetimin Imam Muslimit. Për shembull, nëse ndodh për shembull që hadithi është i njëjtë, fjala e hadithit. Fjala e hadithit janë të njëjta. Mirë po transmetimin e hadithit, për shembull te Muslimi e transmeton Ebu Hurejra. Kurse Imam Buhariu për shembull e transmeton Abdullah ibn Umar. Ky hadith nuk është më të kuptuar. Pse? Sepse këtu sahabi që ka transmetuar hadithin është tjetër, edhe te Imam Muslimi është tjetër. Pra, duhet të jetë një i transmetues, Ebu Hurejra, ai i cili e transmeton te Imam Buhariu, po ai pa Hurejra i cili e transmeton te Imam Muslimi. Pra, ky është hadithi më të kuptuar ai, i cili është më të kuptuar ai. Pastaj ne nuk do të shpjegojmë këtë, nuk do të mjaftojmë vetëm me hadithe që janë më të popullare. Por sa po shpjegojmë edhe hadithe e sakta rreth fitneve me të cilat është veçuar Imam Buhariu nga Imam Muslimi edhe Imam Muslimi nga Imam Buhariu, sepse edhe këta janë hadithe të sakta. Kjo ishte pika e para apo e dyta. Pika e tretë që është shumë e rëndësishme, është që kush është më i saktë, libri i Imam Buhariut apo libri i Imam Muslimit. Po thuj se nuk ka dyshim të dietarëve, shumica e dietarëve që libri i hadithet e cilat janë vendosur në librin e Imam Buhariut janë më sakta se hadithet e vendosura në librin e Imam Muslimit. Biles njëri prej dietarëve ka thuar në disa vargje në një poezie edhe thot të nasë e nasu fil Buhari i o muslimin. لديه وقالوا أي ذين يقتل فقلت لقد خاق البخاري صحة كما خاق المسلم صناعة طب نيرزي كنران مندرشتي من نيرزي se cili libër është më i saktë. Cili libër është më i saktë, edhe po thush që është i parë. I jepet përparësi. Edhe thot që libri i Imam Muslimit, hadithet e Imam Muslimit, do të jenë më të saktë se hadithet e Imam Buhariut. Kurse libri i Imam Buhariut, hadithet e Imam Buhariut, thot struktura, mënyra se si ka ndërtuar librin është më mirë se sa raditje që i ka bërë Imam Buhariu. Dhe kjo është vërtetë. Hadithet e Buhariu të janë më sakta. Mirë për Imam Buhariu e shpërndar një hadith në disa kapitull. Që ja bënë punë, djetarët, në zonë si dhjes, pak më të vështirë. Se duhet të ndetë gjithë hadithin me gjitha fjallet e transmetimeve që kanë darë. Kurse Imam Muslimi i mbledh gjitha hadithet në një kapitull. Nuk e nevojë që të dalësh dhe të kërkosh kapitullet e tjera. Por se nuk ka dyshim që të dy këto libra të hadithit kanë dobi të përfitimet të tyre. Pika e katërt, që është prapë një pikë e rëndësishme, është se ne thamë që hadithet më sakta janë hadithet që i ka transmetuar Imam Buhariu dhe Muslimi. Këto janë hadithet më të sakta të nesi muslima. Nëse e gjenë hadithin që e ka transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, mbaroj çështjen. Je i sigurt që nuk ka pikë dyshimi që është ky hadith i saktë a merret për argumentim apo nuk merret, kjo çështje do të thotë e mbaron, e mbyllur. Pastaj, mbas këtyre të dyve, janë hadithet në cilat është vequr Imam Buhariu. Kurse hadithet më të sakta në hadithje dhe mund që vjen treta, janë hadithet në cilat është vequr Imam Muslimi. Kurse hadithi më i sakt në hadithje që është i katërti, janë hadithet e tjera të cilat nuk i ka transmetuar as Imam Buhariu, as Imam Muslimi, ose gjendet librat e tjerë të hadithit. Për shembull në sunetin e Mutawatir, sunetin e Tirmidhiut, Ibn Majah, të Nisaiut, të sunetin e Imam Ahmedit, Muwatta'in e Imam Malikut, Sahihun e Ibn Khuzaimës, Mustadrakun e Hakimit, dhe librat e tjerë të hadithit. Nëse i plotësojmë kushtet e Imam Buhariut dhe Muslimit. Pyeshte e katërt në raditje. Pastaj hadithet që plotësojnë kushtet e Imam Buhariut, pastaj gjashtë raditje hadithet të cilat plotësojnë kushtet e Imam Muslimit. Pastaj lloji 7 janë hadithet e sakta të cilat janë në kushtet e dietarëve të tjerë. Janë në kushtet e dietarëve të tjerë. Kjo është raditje që i ka bërë dietarët saksisë të hadithëve, pra që të vim se sakta jenë hadithëve. Pika tjetër, pika e best të ndurër vlesër, bërë një përshkrim shkurëtër të Imam Buhariut dhe Imam Muslimit. sepse ne do të flasim për hadithet të cilën këto dy imamë, Tumlej, Kolos Tumlej, i kanë bërë hadithet. Imam Bukhariu, lakabi i tij është Ebu Abdillah, babai i Abdullah. Kurse emri i tij është Muhammed ibn Ismail, ibn Ibrahim, ibn al-Mughira, al-Jukti. Pra, emri Imam Bukhariu, po thuj se është një të i praafërt me emrin dhe prejarën e profetit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sepse edhe Muhammedi, profeti jonë i kërkuar e jonë, pa që Allah në qofë të vjetë të mundon nga raca arabe. Muhammed ibn Ismail, Ismail ka qenë një profet. Kurse baba Ismail ishte Ibrahim. Edhe ky është edhe emri i Imam Bukhariut. Muhammed ibn Ismail ibn Ibrahim, al-Mughira. Imam Bukhariu ka lindë vitin 194 Hijri. Ka lindë në Bukhara, kështu quhet atëherë, al-Bukhara, edhe prandaj ka marrë emrin Imam Bukhariu. Bukhara, sot, shteti i fjalë që gjendet në Kazakh sot, është Uzbekistani. Pra Imam Bukhariu është nga Uzbekistani. Imam Bukhariu i vdiq i jati, kur ishte në moshë të vogël, pastaj nëna e vet e mori për sipër që ta rrisë dhe ta edukoi. Imam Bukhariu. Kur ka qenë i verbër, kur ka qenë i vogël, Imam Bukhariu ka qenë i verbër, nuk shikonte. Pastaj nëna e vet shikon në ëndër Ibrahimin alayhis salam. Edhe kur zgjohet të nesërmen, e gjenë që djali i vet Imam Bukhariu i kishte ardhur shikimin. Ishte kyer shikimin. Nga dietarët, nga cilët ka përfituar më shumë së shumë të Imam Bukhariu, dhe thonë mësusi Imam Bukhariu, ka qenë dietarë i njohur në atë kohë, Ali ibn al-Medini. Gjithashtu ka qenë edhe Imam Ahmedi, Imam Ahmed Sunneti, Ahmed ibn Hanbal, ka qenë profesor Imam Bukhariu. Në moshën 18 vjeçare, Imam Bukhariu arrin të shkruaj shumë libra. Në moshën 18 vjeçare. Edhe në moshën 18 vjeçare nis edhe kryen haxhin. Edhe një prej librave që ka shkruar Imam Bukhariu quhet Historia e Madhe, Tarihul Kebir. Edhe thot e ka mbyllur këtë libër thot në xhamin e profetit Medinë. Na të ndonë afër valit profetit sallallahu alaihi wasallam. Në moshën 18 vjeçare. Pastaj merret me kërkimin e diturisë. Lëviz në shumë vende për të mbledhur hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në rrim që ndronë për një kohë qatë në Baghdad, në Irak. Baghdadi ka qenë, në atë kohë ka qenë qendra e sunetit, si thush krishtjellë e sunetit. Kurse sot është në dorë me shia, me rafi gjive, lusëm Allah në Subhanu wa Ta'ala që të këtej për sëri në dorë me e hësunit. Gjithashtu, Imam Ahmedi e ka qërtuar dhe e ka kritikuar rënd Imam Bukhariun, sepse Imam Bukhariu nuk qëndron dhe për ishte në Bukhara, si shtë në Uzbekistan, edhe atje donë të shkon herë pas herë, nuk që donë të mbata. Edhe Imam Ahmed Jelon në Shërof e qërkon të për nërdimin e ti nga Bagdad. Edhe këto është e rritë Bagdad, sepse njerëzit ka nevoj për ty. Edhe për e qëti që do të kërë, dhja që të përfiton njerëzit në ti nga Bagdad, do të jetë më e madhe se sa në bandin të. Mirë për Imam Bukhariu nuk e qërë. Edhe nuk të të zjatë një këllë, e kështë një shkak që së provu shumë rrëmë në Imam Bukhariu. Është një histori gjatë që nuk të zjatë. Tregojë se Imam Bukhariu frecventi nana tije, shoqëria ti, thonë se Imam Buhariu zgjoni natën rreth 20 herë, më shumë se 20 herë. Disa kapitelin edhe shkronte dobi ose mësimet për fitimet që i kishte dëgjuar nga mësuesit e tij. Ndërsa për hadithet të cilat i ka shkruar në librin e tij, që janë hadithet e sakta, thotë që nuk e kanë vendosur një hadith në këtë libër vetëm pasi ka marrë abdes dhe ka falur rekatin. Për çdo hadith. Çdo hadith që kanë shkruar që kanë vendosur librin tim, thotë ka marrë abdes dhe ka falur rekatin. Që hadithet, më në përsëritur, atë që nga vendosë Imam Buhariu në libër e tjerë, janë vetë 9.000 hadithet. Kurse hadithet që janë, do me thonë, të pa përsëritura, janë rreth 2.761 hadithet. Allahu më shëllof Imam Buhariu. Edhe kjo të rëton, edhe pozitën, që i ka dhonë Allah subhanahu wa ta'ala këti libri. Pranin që i ka dhonë këti libri të njerëzit. Cili është bërë këti libri për nesi musliman nga libri më i saktë, pas libri të Allah, pas fali salam. Pika tjetër të nërëvarë shtesër, para që të putëm shpikimin në hadithit, është një përshpin një shkurtër për imam muslimin. Kush ka qenë imam muslimin? Kunja imam muslimit dhe kapi e për nofkën, si që i thonë sot, e imam muslimit ka qenë Ebul Husein. Ebul Husein, babaj Husein. Kurse emri imam muslimit, muslim ibn al-Hajjaj ibn muslim. Muslimi i biri Hajjajit i biri i muslimit. Imam muslimit ka lindë në vitin 204 Hijri, disa historianë thonë që ka lindur në vitin 206 Hijri. Mirë po, që ai ka lindur në vitin 204 është më afër së vërtetës, sikur se ka përmend Imam Dhahabiu e disa dietarë historianë islam të tjerë. Imam Muslimi ka qenë nga Nisapuri. Nisapuri sot një fjallë Nisapur është Iran. Pra, Imam Muslimi ka qenë nga Irani. Ka qenë nga Irani, dikur në Berilinkje të Irani. Në i qytet që njifet sot për që përkujnës nga shkështia dhe shqia dhe prapë që me shkët. Nga tjua ka qenë Imam Muslimi, Allah më shumë. I edhe Imam Muslimi, të më tonë është për të habitur, Imam Muslimi është ndonës i Imam Buhariu. Imam Buhariu ka qenë shekhu i profesor Imam Muslimi. Në të kohë që ka filluar Imam Buhariu kërkoj fiturin dhe të shkrua i li për moshën të një fecare, një të gjërë ka bërë edhe Imam Muslimi. Një të moshën të një fecare ka filluar të shkruaj librin e ti, të hadithën. Edhe thot një nga njërëzit që i ka qëndru afër Imam Muslimit, ku ka shkruaj librin e ti, të sakt hadithëve, thot që Imam Muslimit, thot më ka tërkuar, më ka thonë mu që i kam zjedh hadithët, të cilat i kam shkruar dhe në dofën në librin e ti të sakt, i kam zjedh nga 300.000 hadithe. Nga to 300.000 hadithe, ka vendos 8.000 sa hadithe në librin e vetë sa, të përshëritur e Imam Muslimi. Kurse hadithe të pa përshëritur e librin e Imam Muslimi, janë 4.000 hadithe. Janë 4.000 hadithe. Këto pra i ka zjedh, edhe i ka situr, si shteni ne, nga 300.000 hadithe. 300.000 hadithe nga këto ka marrë të më tonë 8.000 e sa si shtamit përshëritura, 4.000 hadithe pa përshëritura, edhe i ka vendosë si hadithet më të sakta në librin e tij. Edhe thot përsëri shoku i Imam Muslimit që e ka shoqëruar thot Imam Muslimi ka zgjatur thot punën e tij në këtë libër. Vendosja e tij në këtë libër ka zgjatur 15 vite. 15 vite. Duke shkruar këtë libër. Nga profesorët e Imam Muslimit, si kurse përmendëm, ka qenë Imam Buhariu, ka qenë edhe Imam Ahmedi. Allahu më shiron. Ky ishte një përshkrim i shkurtër rreth Imam Muslimit. Pika tjetër, të ndëror vlezër, ne tham që do të flasim për kapitullin e fitneve dhe shenjave të kiametit. Por përpara se të futemi, tani do të futemi në shalë shpjegimin e haditheve, do të flasim për të fjallën fitne. Çfarë do të thonë, çfarë do të thonë nga fjallën fitne? Sepse fitne është gjuhën arabe, po edhe në shqip e portore. Për shumë të shohë të dika, për shumë që ka të shtatë mirë, ose ka të shtatë mirë, ose po hanë e shqim të mirë, për shumë, e portore në temi mos në bëj fitne. Apo, dhe mos në bëj fitne. Fitne, kjo është fjallë që rrëm ka gjuhë arabe. E cilë dhe mënë origjine pësarë ka dy kuptime. Origjine se fjallë ka dy kuptime. E ka gjuhë fitne nëse a i cili meret me shkrirjen e hekurit dhe të kloririn. Për shumë njerëzit më përpara që të njënin kloririn, sa i sakt është, sa i mirë është, e mirënin dhe e hedhin zjarë. Për të shikua, është falsa apo nuk është falsa? Sa klorin ka, për shumë? Ky metal, edhe sa klorin nuk ka, më në galonë. Ky që është fitme. Pra, një fjallë, si të thush, një farë provim, apo testi, për të shikua. Klorin, pasëtin e klorin. Kurse kuptimi tjetër, është sprovim, që ti sprovonësh për t'i qka. Këto janë dy kuptime kërësore e bazë të fitne. Pastaj, edhe vrasje quhet fitne. Vrasje quhet fitne. Edhe torturimi quhet fitne. Edhe provimi, testi, që gjitha këto janë fitne. Janë fitne për njerin. Thot Allah subhanahu wa ta'ala të bëju drejtu, jo besimtarve, thot dhu ku fitne të ku. Shijojni të njini. Pra në këtë rast, fjallë fitne e ka marrë kuptimin dënim. Sepse fitne ja mund të jetë dënim. Fitne ja mund të jetë dënim. Gjithashtu, thot Allah subhanahu wa ta'ala, u in ka du le jeftinu në ka anil në di au halna i le. Ata ka qenë duke të tërkuar ty nga jo e cila një të shpavër ty. Në fjallë lërgimi, jo besimtarët që fjërët tonin që të lërgonin profetit sallallahu alaihi wa sallam nga shpavër. Të lërgonin nga Kur'an. Edhe këtë lërgim, Allah azza wa jalla e ka qenë fitne në Kur'an. Edhe kjo ka do me thënë një të sprovës, se të është sprovë e mama për shumë, nëse jo me shqiptarët që kjerë të talinin që të alertonin profetit sallallahu alaihi wa sallam nga shpatë nga Kur'an. Kurse, përsa i përket qarqëlimin ka fitne, cila është fitneja, dhe më thonë në termin këtar, inshallah shalot pasit marem, dhe më thonë, futemi në lecimin e hadithit, në shpikimin e hadithet, do të tërkojmë se qëfar është fitne në fejtë. Dhe, si të ati një riu që ka rëmë fitne, ose që është provu për te. Fyllojmë me hadithin e parë, Braqë është hadith muttafaq alayh, cilin ka transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. An Hudhayfa radhiyallahu anhu qala: qama fina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maqaman ma taraka shay'an yakunu fi maqamihi dhalika ila qiyam as-sa'a illa haddatha bih. حفظه من حفظ ونسيه من نسي قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليكون منه شيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه منه. Thot Hudhayfa radhiyallahu ta'ala, Allahu qoftë i kënaqur për ti, se një ditë prej ditësh, profeti sallallahu alaihi wasallam është mblit pasi ka falë të namazit. Ka ardhur në disa transmetime, pasi ka falë namazin e asrit, namazin e kingis. Në disa transmetime tjera, pasi ka falë namazin e sabah. Pasi ka falë namazin e sabah. Edhe kjo ngritje është quajtur ose është numëritur si konferencë e madhe, sepse kjo nuk ka ndodhur vetëm se një rast, i cili ka qenë ky rast në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtu do të shikojmë rëndësinë që ka të folurit dhe të fitnëve. Nga profeti sallallahu alaihi wasallam ka folur për të gjitha fitnet në përgjithësi vetëm në një konferencë të vetme, vetëm në një meshkis. Sikur se ta, në disa hadith thuhet ka falë namazin e sabahut, që inshallah do të vijë ky hadith me ne do ta shpjegojmë, ka falë namazin e sabahut. Pastaj u ka thënë shokëve vetë në xhami derisa ka ardhur namazi i drekës. Ka falë namazin e drekës për shtrirje e shumbrit, i ka thënë shokëve të tij derisa ka ardhur namazi i kindis. Pastaj ka falë namazin e kindis, pastaj shumbrit. I ka thënë shokëve të tij derisa ka ardhur namazi i akşamit e deri te namazi i yatsis. Kush e transmetim tjetër, thuhet që profeti sa sem ka shkurit mas namazit të ikindis, pastaj ka pa namazit të akshamit, ka shkurit, deri pa namazin e atësit, pastaj ka pa namazin e atësit, edhe janë shpëtar shumë të profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe kisha, kur të vjeregjem të hadithe të flasin, se cilë është ma e sakë, që profeti sa sem ka shkurit, edhe ka përë gjatë gjithë ditës, sepse nëse ka përdo që në klasë shokë për këtë mas namazin të sabahu, i vjen që gjithë ditën i këtë folë rreth fitnëve. Apo i ka folë, si kur se ka arë hadithin tjetër, e ka filluar të mund të ligjërim, kërëgimin e hadithin e fitnëve, pas namazin të ikindis. Edhe tot, Hudhayfa radhiyallahu anhu, ma tëra këshenjën një punu fi me tomi nga në këtë ila kja nësa illa hadde të dihi. Nuk a lënë të profeti sallallahu alaihi wa sallam, që nga momenti që është ngritë në të konferencë, duke ju fëllë shëtë e tëtë për fitnë dhe shenjët e kiametit, dhe në ditën e gjykimit dhe qëfar të dole, fitnë, luftë, probleme, për qarje për sumeti. Që nga kjo kohë dhe në sa të kohë kja meti, profeti sallallahu alaihi wasallam dhe e ka dërguar gjitha. Gjitha fitne. Dhe ka thënë për shtoj qo. Dhe thënë t'i kush si ka mundësi për shumë që profeti sallallahu alaihi wasallam në kohë ka shkurtër, si të që tjetë, thamë ne, këtë filluar, mas namazë të sabahu dhe folur një ditë kjo shokë të të gjami, apo të kështë filluar pas namazën të këndis, onë të mjëftëm një ditë, ose kjo kohë që profeti sallallahu alaihi wa sallam ta paralajmëron, ta çdoi momentin e vet për gjithë fitnë të problemet, luftat, çdo gjë që ti jam mashtore. Çdo gjë të rrezikshme, cilat të ndodhin në tokë deri në ditën e gjykimit. Temi që po. Kjo është e vërtet, dhe në kësaj përgjigjemi, kjo pyetje ka dy përgjigje. Përgjigje e parë ne e dim, sepse si kushte ka ardhë në disa hadithe, që profeti sa të në ma u tje që dhe gjëvarë në të kemi. Profeti sa më dhe në Jerusalem, jo shëtëton aftësia që shumë kuptime ti problemi me dy tre fjalë. Gjuha e profetit sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë e pastër dhe shumë e lartë. Gjuha e pastër arabe. Kjo është një përgjigje. Kurse përgjigja tjetër është se profeti sallallahu alaihi wasallam u ka folë sahabeve, u ka tregu sahabeve kohët e fitnë. Nga fitnët kërësore, edhe nuk është put në gjërat e hëmësishme. Nuk është putë të gjëra të rëndësishme. Bile së ka arë në të tijet të cilin ka transmitur imam Tirmidhiu, edhe Shekh Albani të që ka atit nuk është për të është i topë, se profetës sallallahu alaihi wasallam në të tijet ku ka fëllë për fitne, to i ka përmen gjitha fitne, vendet ku të ndodhin, emra e kokave që të të organizojnë fitne, njerëzit që do t'i pasojnë ata, prearmin e tyre, racën e tyre, gjyrën e tyre, por se si shka kjo hadith nuk është të vërtet, kjo hadith është i dobë, nuk është hadith i sakt, sepse një prej rregullave që i kemi ne, në njohim nga hadithi sakt, nga hadithi i pasakt, nga hadithi i dobë, është që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i përmet të gjëra në hadith. Sa ri që të përpojë që të tjetë kjo, të tjetë aji, të tjetë kjo, jo. Vëtëm, në rraste shumë të rrava, nëse fitë një ati, të tjetë shumë e madhë, të tjetë fitë e rezikshme. Por se, edhe për këta profeti së në dhënë, në një sëre nuk ka përmet të emë. Mirë po, dhe ka fëllë për shumë të mënyrë shkurë, dhe ka përshkru disi. Këthemi në në kuptimin e ati. Pra, profeti sallallahu alaihi wasallam është ngrit. I ka thënë shokëve të vetë, për gjitha fitnë që të ndodhe nga e po që është ngrit profeti sallallahu alaihi wasallam që ka qenë gjatë në gata momente dhe në ditën e gjykimit për gjitha fitnë, për gjitha probleme, për gjitha përçarje dhe veqërën që të t'i këndasin muslimanë, dhe qdo që të pasojë ose do të të dasë u meti një sëmë. Vashtëm, kolegi Allah më qërë të hafidhë në mu me të hafidhë në mu. Të e kam su, a i cilë e kam su. Sepse gjithë shokët e profetit, shumitë e shokët e profetit, me të nxarë me të ndodhim, ishi qëtë qatë. E thëtë e momarizori për mëndësh këto hadithë, dhe këto nxarë e këto fitme, në cilat të këshëlloj profetit sallallahu alaihi wasallam, kush i mësoj? Edhe kjo normalisht që është të dukit me shti Allah të zorëgjën. Sepse jo të qirë sahabe i mësu të hadithë të fitnë. Jo të qirë, disa për e tyre. Disa për e tyre, mësu vetëm disa hadithë të fitnë. Edhe kjo të dukon është normal për e tyre njerëj. Sepse që gjithë ne nuk jemi njësoj, mësim për mëndësh, po më mërisi. Dikush mësën për shumë, dikush mësën për bakë. Edhe njëri për i këtyre, e që odhejhja. Allah që të të naqën për ti. Odhejhja, njëri nga shumë më të mirë profetit sallallahu alaihi wasallam. Disa fjallë shkurt nga vetë odhejhjes, Allah më qofti të naqë për në të, u dhe të kalim të Medine, kalim të Medine, i janë i vetë pati probleme, lufte, në vëndin ku jeton të ku përmënde, dhe u në kuat Medine. me dinë martua me një grua tjetër, e cila kishte dhënë vendin e vet, edhe lindi në kolegjin. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam erdhi në Medinë, edhe u përhapi sari në Medinë, u dhëjfja dhe ja të ti pranun Islam. Edhe morën pjesë që të dy luftën e Uhudit, dhe janë luftën e Bedrit. Luftën e Uhudit pjesë të shmori nga një kolegjës. Allah që të kanë që bëjti. Kurse në Hudhejfja dhe, në kjesë të më thamë më morë, në vitin 34 vjeqë. Hudhejfja, Allah që të kanë që bëjti, është quajtur nga nga sahabët Sahri Busir, posëdusi sekretit. Me i fjallë profetit sallallahu alaihi wasallam të fshehtë sekretet që i ka patë, jo të qita, por se shumë prej sekreteve nuk ja ka të regu as kujt për shokët dhe përvec se kolegjës. As nga dhe të fjallë, nëna dhe të besimtarën. Profetit sasëm e ka vequ Hudhejfën me këtë mërësi. Hudhejfën ka qenë dhe një që i ka ditë sekretet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Njëri për këtyre sekretet dhe fshehtëve janë emra e hipokritëve dhe monafikëve. Profetit sallallahu alaihi wasallam për monafikët, hipokritët që kanë qenë Medinë, në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam që kanë qenë gjallë, që kanë jetuar në atë kohë, ja ka tërku me rrë, 1, 2, 3, 4, 5, qëtë qëtë kanë qenë të Hudhejfja. Radiallahu anhu, Allah u qofi të nashur me të. Omeri radiallahu anhu, e kështë të Hudhejfja. Thoshtë të, kur ishte në moment që u bo khalife, pas të ku Bekrit, i thoshtë të pasha Allah, i vinë të Hudhejfja, i thoshtë të pasha Allah, a ka ndo një nga putore që unë i ka ndo një pozit, i ka marrë punë, pre atyre që ti ka përmen profetit sallallahu alaihi wasallam, Hudhejfja nuk i ka ndonë. Mirë për më një herë, përmen në disa shenje që ta kuptonëte. E dhe thuhet që Omeri radhiallahu anhu, Allah që t'i pnaqë për ti, e ka zbulu njërën për tyre dhe e ka përreshku ka punë. Gjithashtu Omeri radhiallahu anhu, kishte kujtes në faljen e namazit. Qoftë edhe mbi shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Shkonte në xhamin e profetit, kur ftiste dikush prej shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, prej shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, paqja qoftë me ta, edhe shikonte, a është Hudhejfja në xhami apo jo? A është pismarës në xhenazë apo nuk është pismarës në xhenazë? Nëse shifte Hudhejfja që ishte pismarës, fatë e namazën e gjenazës dhe ndihët e gjenazën. Nëse nuk ishim të Hudhejfja, që ishte pisma ose gjenazë në gjeni, e lëndët e nërgohën, nuk i fatë e namazën e gjenazës. Nga hadithet që të shpjegojmë ne, është edhe hadithi një nga hadithet e fitnëve, është edhe hadithi i vrasës o merë, të vëllohën. Allah që të të të të të cilin ka transmetu vetë Hudhejfjit. Edhe kjo ka lidhje me këtë fitnë. Ka lidhje mes Hudhejfës edhe Omerit. Sepse të pytet Hudhejfja, në shala do t'i kërë hadith, po për të bitë në thëmë se në nevojitë në të momente, do të pytet Hudhejfja ku të t'kasi për fitnë, që do t'dohë me dine, edhe do t'kasi për një portë. E cila e pythin shokët e vetë që kjo porë do të hapen apo do të thyrë. Thot Hudhejfja do të thyrë. Edhe thonë shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, deshën të pysnin, thot më mrapa, Hudhejfja, që kush ishte kjo porë, kush ishte kjo derë. Kjo derë ishte dera porta e cila rënte Islamin dhe muslimonë. Edhe kjo portë ishte Omeri radhiallahu anhu. Edhe kjo të rëndon për fejnë dhe qëndrimin, forcën e imanit që ishte Omeri radhiallahu anhu, që s'pati mundësi dikush që të hapë. Mirë po e thyrë, është i derë atyrë, Për përdojmë të jemi parë në mjërë edhe të të jemi në forcë. Shumë me qërkanë ose me topë për shumë, në të jemi lera. Mirë për thyrë është tjetër edhe hapër është tjetër. Edhe thonë sahabët thonë që a i ka ditë e pysin për dhejtën. A i din ti, ose a është ditur, a i ka sjeluar për finti sallallahu alaihi wasallam, se kush ka qenë kjo porta. Sepse a i thonë e shpikuj hadithin, për nuk më të rëgohë se kush ishte. Edhe ta po, a i ka qenë Omeri, edhe më për portën, edhe se Omeri në të rëgohë në vend, e ka ditë që ajo është porta. E lidhja, prandaj, Omeri në të rëgohë në që ndonë të gjithmonë, në qështjet e fitness, në qështjet e luftës, problemeve që kishte, gjithon njeri unë e parë që konsultohen dhe shikon të në qëndrimi ishte hodejtë. Sëpse ditë që profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte lënë të shenjtët, amanetet, sekretet, problemeve që të ndodhin, e kishte lënë hodejtë sallallahu alaihi wasallam. Lidhajmë në shpjegimin e hadithit, edhe tam, Tëtë hudhife e Allah në që imësoj kush imësoj të hadite, i memorizoj kush i memorizoj, edhe qëlimi këtu nuk është tjesh, a i është kërësor, uftimi për mëndsh, memorizimi. Por se gjithashtu edhe kuptimi hadite, mësimi hadite, të bimë që përfitohen të hadite. Sepse nëse tjesh të asëtëm hadite, pa punumër të pa ditë kuptimi, komentimi në hadite, nuk ka vlerë, pra e të tyre të tjilë kush me një raketën. Edhe njëri prej shumë të profetit kërësori, që ishte, si temi në njëri u mëjë përgatitur, profesori i këtyre fitneve ishte Hudhejfa. Ishte Hudhejfa. Edhe të u nësijëmu e nësijëmu. Edhe i haru në të që i haru. Pra, në të meqlisë, në këtë konferencë e madhe, që dërë e profetit sasëm gjanin, në këtë ditë, morën pjesa hapë. Disa për e tyre mësun shumë, disa për e tyre mësun pak, disa për e tyre harun, i harun. Dhe dhe vetë këllëjtja anë një lamë, si kurse të të të shpjegimi në hadithit, dhe vetë këllëjtja anë lamë që o këtë nga qërë. Me të, ka harun shumë hadithit, dhe të mënë, ka harun disa hadithit. Sepse shumitën e hadithëve të fitneve, e ka ditu. Kam të një marë, është të, kam në që e të. Edhe, si kusht e përmandëm, a i që imësam hadithët, nuk ka këshin që kjo është mërësi, që e ka bërë të më zorgje. Edhe kusht i harën, normal që nuk është e një mjenë. A i që haron të dhe se nuk është e një mirë. Por se prate të mund sprovë nga Allah subhanu wa ta'ala. Sepse kjo është natyra në cilin ka kryu një riu njërësë. Disa të të mësojnë, mirë po, kjo me mirësime Allahut, edhe me ndërgjitjen që kanë të njërës që mësojnë, një njërës kujtetshëm, përpichin njerës gjurë që fitojnë, edhe nga në tjetë njerës që avrën të rëpënë që në përgjësi njëtë papikeshëm në atë cilët u besohet edhe u thuhet, u këshilohet të tyre. Edhe nuk ka këshim në të që këto hadithet e fitneve jenë hadithet kërësore që muslimat ka shumë e bojë për ta. Mirë, po në qdoj gjoj që kam dohë, i të jetë në të fitne, nuk ka të shimë që nëse ka për tëre fitneve gjyre nevojshme që muslimatë në nevojitë në të botën botën tjetër, sahabët me ka tërgune. Sepse nuk leo atë qëhet e tërë. Atë pjesë që nuk në është tërguar ne, që ka në harru për shumë sahabët, e ka harru dhe dhe vetë o lejtja, janë hadithe që nuk janë të pashtë për ne. Edhe nuk është që janë të në dobitë madhe për ne në të botën botën tjetër. Sepse hadithe që me në bunitën, sahabët e profetit sasam, shokët e profetit, i kanë rujt, i kanë mësu, edhe në i kanë përcjel, në kanë këshimun e me të hadithë. Pasaj të ashtëm, kodeshte, rrëtë Allah, më thonë që e mësoj, i mësoj të hadithë, kush mësoj, haroj, kush i haroj. Qatë qatë alimë në ashabi ha ula. Edhe bënë në shenjë nga shokët e vetë. Thotë që gjithë të shokët e mi, kur i ka shiku shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë që gjithë të shokët e mi, i ka qukë të hadithë, i ka ditë, sërse ka qenë prezent. Mirë po, i ka haru. Më mratë i ka haru. وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ شَيْءٌ قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ فَأَنَا أَذْكُرُ خَطَّ وَذَكَرَ اللَّهُ جَوْفِ بْنَ أَبِي بَرْدِينَ أَذْكُرُ كَمْ حَرُوثَ فِي سَعَدِينَ كَمْ حَرُوثَ فِي سَعَدِينَ أَذَا kur i shikoj, kur i kam shiku fitnet, problemet që kam tëllë më mrapa, më shkutu hadithi. Thotë si puna ti burit, kur i ka shiku dikur një njeri, po shumë, ke taku njeri para 5 vitesh ose 10 vitesh, e ke taku dikur me një qytet. Ta di më mrapa pas 5 vitesh ose 10 vitesh, ndojherë pas 20 vitesh, kur e të këmë përsëri, të ku e kam pa më këtyre e ti. E kam pa t'i ku. Që do të mëlejtë? Kur ka do të fitë në të nëmë rapa, edhe më thëtë më shkujtu aditi që e kam gju, që e kam gju, thot, aditi, kur profeti sallallahu alaihi wasallam në ka këshëgu, edhe në ka fojë për fitnet dhe problemet të mbatë që do të dole në momentin kësëm dhe e ditën e kiametit. Ky është kuptimi i hadithit, kuptimi i hadithit. Përsien e vërteta për fatë vërtetë. Nuk në qartësua të njëse ku është e vërtetë. Ka thonë që kjo është fitna. Disa tjetarë tjerë ka thonë i ka të bërë disa propozime tjera. Faktikisht, unë nuk qeta, por është të përkufizimi me i mirë, për mendimin tim, është aji i cili ja ka tërë vetë modelja. Ky shok i profetit sa sëmë. Modelja është transmituar për e ti, e ka transmituar imam e punu ajin. Imam e punu ajin, ka një liber cilin e ka tituluar El Hilje, zbukurim, zbukurim. Edhe thot imam, thot Odejgja, Allah në qofit nga e qërët. Me tëtë, thot, inë në fitnët e të ratu ale në kurur. Fitnët së prova, i kodasin zemrë. Vinë dhe kodasin zemrat e njerëzë, zemrat e rogë. Që e ju patë vinë u shrive rarë, nuk i të cpihin, nuk të të sauta. Edhe ajo zemrë e cila i thirë fitnet, të ajo zemrë thot, do të vendosët një pike zezë. Do të vendosët në zemrë një pike zezë. Edhe ajo zemrë e cila nuk të një pranoj fitnet, nuk të një pranoj fitnet, pra, do t'i bëjnë një farë blokate mes zemrës si edhe mes fitnesi një farë blokate do t'a refuzoj fitnen ati të zemrën ati të fundose një pike barë. Në që është një mirë që zemrën ati nuk do t'ket probleme. Vajzdojnë më dhejtë e rëtëllam në fërë Femen e hakë dhe minkum e një gëmë e sa vetëm fitne e mla dhe të mjëmbur. Nëse të njëre i përjushtu, do në të di se ka rëmë në fitnë apo jo, le të shikohë. Nëse të njëre i përjushtu, do në të di që ka rëmë në fitnë apo jo, le të shikohë. Fe in kane jera harame, ma kane jera halale, au jera halale, ma kane jera harame, dhe patë në sërë dhe të fitnë. Nëse është për e tyre, që para disa vite, ose para disa kohësh, e shikon të diçka si haram të ndaluar, edhe tani e shikon si të lejuar, ose e shikon diçka të kishte shikuar me herë si të lejuar, edhe tani e shikon të ndaluar, atë kundër tënë, thot, të fatë të sa dhe të kujtë fitnë. Këtë një rritë e ka dhëtit fitnë, e ka të kru fitnë. Ne dim shumë mirë që gjitha shkencët në tjurore ka pëshore njësi maksimë. Ka pëshore njësi maksimë. Për shtë gjohë, si që është përshemë atë termometri që matë nxetësinë, sa është përshemë nxetësia, dhe termometri që e përta një riu, ose në kemin, biologi. Në qëto shkenzë, për shkenzë e tërërën, ka njësi matë. Edhe të rritë që Allah në qofë të kënaqë për ti, ka vendosë një përshore për të njën, se kur një riu ka rëmë fitme. Mirë për me të të shpikojmë, dhe të thanjë e kolegjës, edhe do t'i një kujdeshëm në kuptimi ose në shpjegimi e ti transmitimi, sepse është, të më thënë, si punë e shpata si është në dy të prejtë, e do t'i një kujdeshë. Qa që rrimi ka kolegja, në këtë transmitim, në të fjallë të cilat me të regojë për njënë e njëriu që ka rëmë fitme. Si kur se tamë ne, nëse e ka shikur t'i qka haram, e një shikon në halot, ose kumë, e ka shikur t'i qka të ljumë në halot, dhe të një shikon haram, thot që kënjë e ka rëmë fitnë. qëllimi i Hudhejfës radhiyallahu anhu është për ata. Këtu nuk bëjmë pjesë të ky hadith, Hudhejfë radhiyallahu anhu flet për njerëzit që kanë dije, flet për xhallarë, për nxënësit e dijes. Ama ata njerëz që nuk kanë dije edhe nuk i kanë kompetenca për të folur për çështjet e fesë, zbohet fjalë që rreziku i tyre është i madh. Është më i madh se sa fitne që përmendet këtu. E ka përmendur Allahu Kur'an që nuk lejohet të flitet në emër të ignorancës. Nuk ka njerëz që bën pjesë. Qëllimi i Hudhejfës këtu janë ato njerëz për shkak të ditë të thirrës, o xhallar, të cilët i ndryshojnë mendimet e tyre duke mos u bazuar në argumente. Nuk bazuar në argumente. Ose për të përfituar diçka nga kjo dynjë. Po, vetëm pak sa kam bërë në çështje. Ose për të përfituar diçka nga kjo dynjë. Qoftë pasuri, qoftë pozitë, apo diçka tjetër. Dhe nuk e ka qëllimin këtu, nëse Zotë i Dijes, djetarë, bëgjavarë, e ndryshojnë mendimin duke u bazuar në argument. Pra për një qëti hapë. Dhe me parasysh, qëti hapë të tyrë, pra njerët që u takëm fetarisht, i përcojnë kushtet e qëti hapë, që të bëjnë qëti hapë. Sepse po të ishte që ta merim në kaj shabot, apo ne kemi 4 imamët e medheve. 4 imamët e medheve, në qëto imamët e medheve, ne e tim që ka ndryshu me tim. Por shumë të duke firu me imam e pohanirë, imam e parë. Ka qështi që ka të me tim, ka pati me tim, pas taj ka ndryshu me tim. I pasu me argument. Edhe imam Maliku, edhe imam Shafiu. Imam Shafiu është më i qartë, sepse imam Shafiu ka dy shkolla, dy mendime. Që quhet një mendim i vjetër dhe një mendim i ri. Pavarësisht se mendimi i ri është domethënë mendimi i Shafiu i saktë. Me kujtat e dy. Edhe në disa çështje transmeton dy mendime. Edhe imam Ahmedi. Imam Ahmedi Allahu mëshiroj është ai imam që më së shumti ka mendime rreth çështjeve fikore, që mund të gjesh, dhe më thonë imam Ahmedi, që për një qështë të fikur, mund të ketë bi 10 mendime. Mund të thonë që është e tyrë, është e përqyshme, lejohë, është mirë. Mund të thonë që është me krumë, e pa përqyshme. Pra, ky është mendimi, ose ky është kuptimi i saktë i pitas mendimit, i këtyre fjalëve të Hudhejfës, Allah më qohë të kënaqën për ti, edhe të inshallah të mbyllim të mësim dësë Allah më sëqen që të takoj të bilë. Me këta gjëra që ne i quen dhe mësuan, Allah më sëqen në dham të gjithë dhe përreqet në kohën tonë, dhjen tonë, edhe e bëft dhjen tonë të pasuar nga vepër tonë. Allah më shpërblet të mbjerë.